Duok man akmeninę širdį. Meilė, pasitrauk, užmiršk, užbrauk, išeik pati, pradink. Bet ne, nors užmušk, įklimpai, išlipt negali, muzikos gelmė gili. Būtų gerai į tundrą, vėja švarus sniegas girgžda po slidėm, lodami šunys bėga, o tu vienas, mažas taškelis dievo sutvertoji galybei. Kas tu, valdovas ar jos vergas? Vaikėjų? Ak, dievuliau, kaip gražu, liepa baigės pamažu, vasarėlės žaluma, tartų mylinti mama. Švelniai glosto šiltas vėjas ir nuo kaifo net vaikėjų, noris kartis į medžius, slėptis lapas kol nudžius. O atėjus rudenėliui, vėl sugrįžt gyvenimėlin, vėl sugrįžti bendrą namą ir vaidinti solidžią damą. Dvasia, kur girių gyveni atei. Gulbis kelia, žasis kelia. Kaip gerai, kad tu esi, mano mielas ilgesi. Kai girdžiu tą ramę kalbą, lyg upelis tyliai alma, lyg medus į širdį liejas, taip seniai tavęs ilgėjaus. Tik ne mano tu, ne man, bet lydėčiau pragaran. Ne, geriau kartu dangun ir kas būna, tegu būn. Kiltume abu ir dviese, sveikintume saulė šviesę. Šauktų vėjų lyg vežėjų, trauk brolo visų šimtų. Ant vežimo debesų lėksim lyg autobusu. Gulbės kelia, žasys kelia, debesų keliu didžiuoju. Niekur aš nebevažiuoju, tik sapnuoju, nesapnuoju. Bet gerai, nors iš arčiau, tavo veidą pamačiau. Ir žinau, kur tu esi, mano mielas ilgesi. Žalias kilimas paklotas po kojim, žiūriu pakerėta, ar tik nesapnuoju. Šlama klevai, šnabždasi žolės, lyg su mumis negrįžki namoliai. Priglaudžiu delną prie žalio kilimo, nori ar ne, nepakeisi likimo. Ar kauksi į dangų, ar tyliam sėsi, ką to numes, tą ir turėsi. Nori būt kalvis savo likimo, nejuokink dievulio, jis geriau žino. Aš kantriai laukiu ir tavęs ilgėjaus, aš neverkiau, nesiseilėjau, tik kantriai laukiu, kaip rūgys per žiemą, kaip paukštis, kad jau laikas grįžti. Ir kai balutės akimis dangaus pradės žiūrėti, o žolis maudysis jų vandenį šaltam, jau žalios, kažkur giliai prabus balandis ir žemė atsidusus pasiražius ištars, kaip gera, ach, kaip gera. Tai tada.